bolingonga na baete ona ninyo katanga bolingonga na lingite nayo kayo na basi mosusu yo siliki na ngai nayo kayo kende kiboye yo siliki na ngai nakuta yo atango kuta yo tomboki na ngai. Bona ninyo katanga ibolingonga na lingite nayo kayo na basi mosusu yo siliki na ngai nayo kayo kende kiboye yo siliki na ngai nakuta yo atakokuta yo tomboki na ngai. Bona ninyo katanga ibolingonga na bayete bona ninyo katanga ibolingonga na lingite nayo kayo na basi mosusu yo siliki na ngai nayo kayo kende kiboye yo siliki na ngai nakuta yo atakokuta yo tomboki na ngai. Kasi yo oko shonje te kasi yo obota mane boye kasi yo masala yo nde boye. Bona ninyo katanga ibolingonga na lingite nayo kayo na basi mosusu yo siliki na ngai nayo kayo kende kiboye yo siliki na ngai nakuta yo atakokuta yo tomboki na ngai. Kasi yo oko shonje te kasi yo obota mane boye kasi yo kasi yo oko shonje te kasi yo babota yo nde boye kasi yo nakolekisa tango mama kasi yo oko shonje te kasi yo kasi yo oko shonje te kasi yo babota yo nde boye kasi yo nakolekisa tango mama. Nasambwe opona likambo ya libelo yo mama nasambwe opona likambo ya libelo yo nagoya nagoya soki nakuti mandanga na ye karate oya te oya lisusu te tata oya te oya na yo lisusu te ozalaki lokater mosusu azwinga naloba nini pona likambo ya mwasi oyo bandeko naloba nini mpona likambo ya mwasi oyo abengi ngai lokate lobi nani akofutela ye ndako e oya te oya lisusu te tata oya te oya na yo lisusu te ozalaki lokater lokater mosusu azwinga naloba nini mpona likambo ya mwasi oyo bandeko naloba nini mpona likambo ya mwasi oyo nagoya nagoya soki likambo lobi tokobongisa ye oya te oya lisusu te tata oya te oya na yo lisusu te ozalaki lokater lokater mosusu azwinga nasambwe opona likambo ya mamoyo bandeko nasambwe opona likambo ya mamoyo abenginga ilokate lobina lobinga na yetoko zonga na e oya terere oya lisusu te tata oya terere oya na yo lisusu te osaraki lokater lokatere mosusu azinga naloba nini pona likambo ya libala yo mama naloba nini pona likambo ya libala yo nagoya nagoya Soki nakutimba nangana ye karate Oya tererere Oya lisusute tata Oya tererere Oya na yo lisusute Uzalaki lokater Lokatere mosusu azwinga Nasambwe opona likambo ya libalo yo bandeko Nasambwe opona likambo ya libalo yo Nagoya nagoya Soki likambo lobito kobongisa e Oya tererere Oya tererere, oya na yo lisusu te osalaki lokater, lokatere mosusu azwinga. Naloba nini pona likambo ya maboyo bandeko, naloba nini pona likambo ya maboyo, abengi ngai lokate, lobi nani akofutela ye ndako. Oya tererere, oya lisusu te tata, oya tererere, oya na yo lisusu te osalaki lokater. Lokatere mosusu azwinga Naloba nini pona likambo ya mwasi oyo bandeko Naloba nini pona likambo ya mwasi oyo Abengi ngai lokate Lobi nani akofutela ye ndako e Oya terere Oya lisusu te tata Oya terere Oya na yo lisusu te osalaki lokater Lokatere mosusu azwinga Naloba nini pona likambo ya maboyo bandeko Naloba nini pona likambo ya maboyo Nagoya, nagoya Soki nakuti mbandanga na ye karate Oya terere Oya lisusu te tata Oya terere Oya na yo lisusu te osalaki lokater Lokatere mosusu azwinga locataire, locataire mususu azinga. Naloba nini pona likambo ya libelo yo mama. Naloba nini pona likambo ya libelo yo. Nagoya, nagoya, soki nakuti enga na ye karate. Oya telele, oya lisusu te tata. Oya telele, oya na yo lisusu te ozalaki locataire. Na sambwe opona likambo ya libelo yo mama. Na sambwe opona likambo ya libelo yo. Babengi ngai lokate, lobi na lobinga na ye tokozonga na ye. Oya telele, oya lisusu te tata. Oya telele, oya na yo lisusu te ozalaki lokater. Lokater mosusu azwinga. Pona likambo ya libelo yo mama. Naloba nini pona likambo ya libelo yo. Nagoya, nagoya, soki likambo lobi toko bongisa e. Oya telele, oya lisusu te tata. Oya telele,